16. Nevolnost z přechodu do subprostoru se rozplynula. Mark se zdvihl a protřel si oči. Okamžitě začal zkoumat venkovní obrazovku. Zdá se, že plukovník Parker má značné problémy, řekl ledově klidně Ray. Mezi čtvrtou a pátou planetou zuřil boj. Dva duhově zbarvené mraky se pomalu rozplývaly v éteru, což svědčilo o zničení dvou astronefů. Ale právě teď byla loď vesmírné policie v nevýhodném postavení. Byla jako divočák obklopený čtyřmi psy. Na Orion 2 teď směřovalo několik střel najednou. Plukovník Parker zručně uhýbal, měnil směr a vypouštěl každou chvíli maketu. Byly to dokonalé návnady, protože jak objemově, tak tepelně i magneticky simulovaly loď. Hlavice střel tak sledovaly pouhé přeludy. Bohužel torpéd bylo v prostoru tolik a navíc různě nasměrovaných, takže se všechny minout nemohly. Každou chvíli se ochranný obal lodi rozsvítil explozí. Plukovník musel nastavit silové pole lodi na maximum a nemohl tak sám útočit. Mark ukázal na jeden pirátský astronef na obrazovce. Ray, dvě salvy po čtyřech a všechny sem. Ray přejel prsty po tlačítkách. V zápětí se ozval nepříjemný svistot střel. Merkur se právě vynořil ze subprostoru a letěl ještě dvoutřetinovou rychlostí světla. Ve zlomku sekundy byl uprostřed boje. A hned první střely našly svůj cíl. Pirátův ochranný štít se silou úderu zachvěl a celý se rozsvítil. Ray nastavil střely tak šikovně, že explodovaly po dvou a značně vyčerpaly zásobu pirátovy energie. 4. 6. Počítal Mark. Pirátův generátor nevydržel a selhal. Poslední střely již zasáhly plastotitanovou skořepinu lodi. Bílý záblesk a astronef se změnil na obrovskou ohnivou kouli, na takové malé sluníčko, které se rozplynulo a vytvořilo velký mrak. Přílet neznámé lodi vyvolal v řadách pirátů mírný zmatek. Merkur vypustil novou salvu a pak se otočil, aby nabral rychlost. Piráti se už také vzpamatovali a tak na Merkur mířilo asi tucet střel. To je pořádné sousto, řekl Ray. Když je budeme chtít vychytat, vyčerpáme si celou zásobu maket. Černé zlověstné střely se rychle přibližovala. Letěly stejnoměrně po třech v řadě. Ti piráti jsou ale dobře vybavení. To, co vystřelili, je poslední model, o moc rychlejší než ostatní střely. V horním okraji obrazovky vnějšího výhledu bylo vidět obrysy páté planety. Byla to ohromná ledová hmota s hustou metanovou a čpavkovou atmosférou. Stačíme tam dorazit. Ray se spojil s počítačem. Bude to jen tak, ale dokážeme to. Zapněte si pevně magnetické pásy, bude to trochu drncat. Oliver, celý bledý, nespustil oči ze střel na obrazovce. Marku, myslíš? Poslechni, Raye. Planeta už zaplnila celou obrazovku. Střely ve vzdálenosti 40 000 metrů, oznámil počítač. Střet s planetou za 2 minuty 17 sekund. Začínáme zpomalovat, oznámil Ray. Pozemštěny okamžitě začala drtit obrovská síla. Do těl se jim bolestivě zaryly popruhy, v uších jim začalo hučet. Oliver vykřikl. Střely. 20 tisíc. 10 tisíc. Merkur vnikl do atmosféry rychle se přibližující planety. Plášť lodi se v té rychlosti zahřál na téměř neúnosnou teplotu. Ačkoliv klimatizace fungovala na plné obrátky, teplota v lodi stoupala tak, že to bylo k zadušení. Teď, Oliver myslel, že mu vypadnou oči z důlků. Popadla jej svíravá bolest a pak ztratil vědomí. Merkur změnil násilně kurz letu. První sada střel nedokázala tak rychle reagovat a narazila do planety. Ty další sice zatočily, ale nedokázaly již v té rychlosti zamířit a skončily v atmosféře jako obyčejné létavice. Mark byl odolnější a proto se probral první. 10. 11. 12. Počet souhlasí, ohlásil Ray. Dobře, připrav další palbu. Je zbytečné plýtvat municí, Parker si vede velmi dobře. Kleště, které ho až doteď svíraly, náhle povolily a Orion 2 mohl přejít do protiútoku. Třemi rychlými úhybnými manévry se zbavil střel, které ho pronásledovaly. Jakmile se uvolnil, mohl opět začít střílet. Dvě pirátské lodi explodovaly téměř současně a ten poslední pirát se snažil uniknout směrem na Terranii XXV. Když uviděl to množství střel za sebou, bylo mu jasné, že jeho existence je pouze otázkou sekund. Nad videoradiem se rozsvítilo světlo. Na obrazovce se objevil Parkerův přísný obličej. Na čele mu ještě stálo několik kapek potu. Mark a Parker už spolu prožili několik výprav a navzájem si zachránili život. Ale přesto se plukovník nedokázal zbavit svého přísného, rezervovaného a strohého postoje. Jejich vzájemný vztah byl plný mrazivé slušnosti. Přišel jste velmi vhod, kapitáne Stone. Těm banditům se podařilo mě přiskřípnout. Poradil byste si dobře i bez mojí pomoci. Překvapivý vpád pirátům dozad vám poskytl trochu oddechu a ušetřil několik maket. Parker tuto trefnou odpověď ocenil, ale zavrtil hlavou. Mark jej nenechal promluvit, protože věděl, že jejich hovor je zaznamenáván a rychle se sám zeptal. Kdy jste přijel? Před 6 hodinami. Podle admirálova příkazu jsem se skryl za 5. planetou. Přiznám se, že jsem na vaši hypotézu ani trochu nevěřil. Před necelou hodinou se ze subprostoru vynořilo téměř současně 6 pirátských astronefů. Právě let ve skupině měl být zárukou jejich úspěchu. Proto také měli to mezi přistání na Merově. V klidu si to mířili k Terranii XXV. Skutečně jsem je překvapil, když jsem se objevil a odvysílal obvyklou výzvu. Lepší by bylo rovnou vyslat střely, než nějaké výzvy. Musíme respektovat pravidla, zafuněl plukovník. Nakonec, díky vám, všechno dopadlo dobře. Pošlu zprávu admirálovi. Bude mít velkou radost, že akce nevyšla na prázdno. Zničení 6 pirátských lodí prestiž naší policie ještě zvýší. Mark se zamyslel a dodal. Až budete hovořit s novináři, zkuste se prosím vás nezmínit o mém ozbrojeném zásahu. Stačí, když řeknete, že nějaký civilní astronef odvrátil pozornosti pirátů a tak vám umožnil dovršit vítězství. Proč odmítáte část slávy, která vám právem náleží? Mark se už klíbl. Nejsem na výpravě ani pro SDPP, ani pro vesmírnou policii a oficiálně tu nejsem vůbec. Cestuji soukromně a vlastní jachtou. Až se vrátím na zem, nerad bych odpovídal na zvědavé otázky právníků nebo policistů. To je to jediné, co po vás chci. Jestliže to je vaše přání, pak tedy souhlasím. Uvidíme se na Terranii XXV. Musím o tom útoku informovat guvernéra a nařídit vyšetřování, protože vaše domněnka se ukázala jako správná. Parker se otočil a podíval se na lístek, který mu přinesl jeho pobočník. Poslední pirátský astronef byl právě zničen, ale zdá se, že z něho vystřelili záchranný člun. Nezjistili jsme, kam přesně na Terranii XXV dopadl. Já myslím, že to vím. Sejdeme se na astroportu. Merkur nabral rychlost a přiblížil se k planetě. Operátor na věži jen vyvalil oči, když poznal, koho má před sebou. Na otázku, zda mohou přistát, jenom vybafl. Já nevím. Viděl jsem vzdálené odezvy na obrazovce, ale pak mi zmizely. Možná mám porouchané zařízení. Co váš radar? Za mnou letí jeden velký astronef. Mrskněte sebou a udejte sestupové souřadnice, ať mu můžu uvolnit místo. Žádný astronef nebyl ohlášen, brebentil operátor, musím se zeptat, jaké jsou pokyny, než ho pustím na přistání. Na vašem místě bych to nedělal. Je to loď vesmírné policie a ti s předpisy nežertují. Operátor už dál nediskutoval a nahlásil sérii čísel. Je to stejné místo jako posledně. Vy už si poradíte, já mám na drátě guvernéra. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.